यही जो भौतिक कार्य होता है उसको अग्नि जला सकती है, भौतिक कार्य को शस्त्रों को काटा जा सकता है, भौतिक कार्यों को जल से जो है उसको भिगा दिया जा सकता है, भौतिक कार्यों को वायु से सुखाया जा सकता है। यानी आत्मा भौतिक कार्य भी नहीं है और उपाधियों का नाश से उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अग्नि शस्त्र वायु आदि है ये उपाधि को नष्ट कर सकते हैं, इन उपाधिमान आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उपाधि से अत्यंत भिन्न है। जटिल एक विलक्षण भ्रांति है, उपाधि में है आत्मा को मान के चलते, जब भी उपाधियां कहा है आत्मा में बंद, यानी भ्रांति क्या हो रही है, उपाधि में आत्मा है, इतना उल्टा खोपड़ी हो गया। मुझे गजब बात है, जो व्यापक आत्मा है उपाधि में कैसे आ जाएगा, अरे कोई आकाश को बांध के झोले में भर सकता है क्या, अरे भर सकते तो उपाधि में आत्मा भी आ जाएगी। लेकिन जिस व्यापक आत्मा को देखो बुद्धि कैसे उल्टा समझाता है, पता नहीं वो आत्मा हमारे हृदय के अंदर डरे छोटा सा बुद्धि का कमाल है, अहंकार का कमाल है। अगर योगी लोग भी क्या कहते हैं, अच्छा भाई बुद्धि जैसा चाहेगा वैसा, तो बहन सो हम वाली बात है नहीं। और गुरु क्या कहेगा, ठीक है हृदय में आत्मा है मान लो, हृदय में ध्यान करो, चाहे कृष्ण ही प्रक्रिया अपना किया, जो आकाश है वही महाकाश है, जो महाकाश है वही आत्मा है, ऐसे करके समन करो, बहन से आत्मा में आगे ना धर्म में आगे बैठे, क्योंकि मन जिसको पकड़ रखा है वही शुरू करना पड़ेगा आपको, ब्रह्म ज्ञान जिसको छुड़ा है उसने ब्रह्म ज्ञान में ले जाओ तो जिस जाएंगे जो इच्छा है उसको वही से आगे की रास्ता बताना है, सभी जगह काम होगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं न भूतों की उपाधि का नाश से आत्मा का नाश होगा, क्योंकि जो कुछ भी नाश का साधन है वो तो भूतों का ही नाश कर सकता है, उपाधि मात्र का नाश कर सकता है, उपाधि से असंबद्ध आत्मा का नाश नहीं होगा। और ये जो नाश करने के साधन है वो भूत भौतिक कार्यों का नाश कर सकते हैं, लेकिन इनका कार्य आत्मा नहीं है, अतएव ये आत्मा का नाश नहीं कर सकते। इसी बात को आश्रय कर करके मन में लिख रहे हैं, नहीं राम चिन्ह विशस्त्यानी पृथ्वी कार्य छेदनम, पृथ्वी का कार्य क्या है छेदन, छेदन किसका कर सकते हैं, आर्थिक कार्यों को छेदन करोगे, जल को छेदन कर दोगे नहीं कर सकते ना, जल अग्नि आदि को काटा नहीं जा सकता है, काटना पार्थिव कार्य को, लेकिन आत्मा पार्थिव कार्य नहीं है, इसलिए उसका छेदन करने योग्य आत्मा चित्तम न भवति अपार्थिव, यद पार्थिव न भवति तद चित्तम अपि न भवति न भवति यथा अयम आत्मा एव, हाँ जल भी करा सकते हैं, जल नयन भवति पावक हो नयनम भवति पावक अयम आत्मा न बाह्यो भवति, आत्मा कैसा है बाह्य नहीं है, क्यों अपारकता अर्थात अग्नि कार्य अभाव, जल को जला सकते नहीं जला सकते, जल को जला सकते हैं तरीके से, तरीके से जल को जलाए, जल को स्थान नहीं बनाना आकाश प्रतिष्ठा में चैनम क्लेयन द्यापो, अरे जल जाए ना उस आत्मा को गीला भी नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा अक्लेद्य क्यों अजलिय जलिय कार्य भावा, यहाँ भी आकाश को गीला नहीं कर सकता, इतनी बारिश होती है लेकिन आकाश की गीली नहीं होती, न शोषे के मारुद आत्मा अशोष्य मरुद कार्य भावा, आत्मा शोष्य भी नहीं है क्योंकि मरुद का कार्य नहीं है, यो मरुद कार्य बदलगी तो शोष्य पूर्ण होती है, यथा आकाश भाई मेरे न, इसी को स्पष्ट करने के लिए उन्हीं बातों को लिया, अच्छी यूयम अदा यूयम अक्लेद्यो अशोष्य वच ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ श्लोकों को पढ़ रहे हैं भी अर्थ कर रहे हैं जो श्लोकों में न जायते नेते इत्यादि भले उपनिषद मंत्र उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तो उपनिषद में इसका अर्थ बड़े ब्रह्म भी है, यहाँ पर हमें ले रहा है तुम पदार्थ देवी अरण बार बार तीन अग्नाश नित्य इत्यादि कह दिया गया, कृष्ण सत्र दुष्टाओं कह दिया जरा वगैरह कर दिया तुम्हारा अवस्था वगैरह का जो शरीर संबंधी बोले क्योंकि पुरुष अट को हमने मान रखा है तो हम पदार्थ का शोधन के लिए असोचा यहाँ तक इतना भी हम बोल रहे हैं जीव अभी ब्रह्म को लेकर के कह भी रहे हो तो भी इसका लक्ष्य समझना है। यहाँ पर जीवात्मा का ही शुद्धवन हो रहा है कि जीवात्मा कैसा है आत्मा का सब जगह जीवात्मा शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना शुद्ध जीव का सब वर्णन कर रहे इसको चित्त कहते हैं साक्षी कर लेते हैं अन्य शब्दों से कहते हैं अवस्थाओं से तरह विश्व तेजस इनसे परे जो तुरीय है उस तुरी का वर्णन क्या है चिरणानी फल भी आगे शरीरानी भी आगे और शरीर तो शुद्ध ब्रह्म का तो है नहीं जीव को ही देना पड़ेगा। वैसे भी पूरा का पूरा छह अध्याय आपका तम पदार्थ शुद्धि तम पदार्थ शुद्धि रखी इसलिए सब तम के मीनम छिन्न शस्त्राणी मीनम धरति पावक न चैनन्द्योषि मारक अच्छे मदायो यम अखिले अशोषी वच इसका चल रहा था इस आत्मा को शस्त्रों से छेदन नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्थिव नहीं है पृथ्वी जल तेज वायु चार को ले रहे हैं इसको क्योंकि चारवा क्या मानता है इन चार भूत मिलकर के ही चेतन हो जाता है आत्मा हो जाता है। यदि इन चार भूतों का कार्य भूत आत्मा यदि मान लेता हूँ ये जीवात्मा तो क्या हो जाएगा इन चारों का कार्य विनाशी है। यदि पार्थिव है तो आप जो है काटिए फाटिए उसको यदि वायवी है फिर तो उसको आप सुखा सकते हैं यदि अग्नि का कार्य है तो जलाया जा सकता है और जल कार्य है तो उसको सुखाया जा सकता है गीला किया जा सकता है। जल से गीला वायु से सुखाना अग्नि से जलाना और पृथ्वी से काटना ये चार भूतों का कार्य को लेकर के उन चारों भूतों का जिसलिए ये आत्मा कार्य नहीं है इसलिए ये चारों वस्तु भी क्रियाओं को भी आप नहीं देख सकते क्रिया संबंध भी वहाँ नहीं हो सकता वो आत्मा इस प्रकार के क्रियाओं का कर्म भी नहीं हो सकता जिसलिए ऐसा है इसलिए आत्मा क्या है अच्छेद्य है अदाई है अखेद्य है और अशोष्य भी है। तस्मात ये सब अन्योन्य नाश हेतु भूतों का कार्य नहीं है बात सिद्ध कर दिया तस्मात नित्य इसलिए वो क्या है वो नित्य है जिसने नित्य है इसलिए वो सर्वदत्त है सर्वद्र व्यापक है जिसने सर्वद्र व्यापक है इसलिए वो कूटस्थ है स्थान मैंने स्थान हो रही हो स्थान कर दिया स्थान थोड़ी हो जाएगा वो उठूठ थोड़ी हो गया ब्रह्म आत्मा मैंने स्थान हो रही वह स्थिरम भवरी स्थान के समान कूटस्थ है स्थिर है जिसलिए स्थिर है इसलिए अचल है जिसलिए अचल है इसलिए ये परस्पर हित हितोद्भाव से ये शब्दों को समझना है भाषिक जाती कस्मार विक्रिय पर अभिक्रिय कैसा आपने जाना अरे मैं चिंतन दी ये न मैंने प्रकृतम देहीनम देखोगे प्रकृतम देहीनम न चिंतन थी शस्त्राणी निरवयवता शस्त्र जो है इन शरीर को छेदन नहीं कर सकते शरीर का छेदन भले कर देते हैं लेकिन शरीर ही का वो छेदन नहीं कर सकते क्यों ना अवयभागम कुरवंती शस्त्राणी अस्य आदि ये शस्त्र कौन कसी आदि खड़ग आदि ये जो चीजें हैं इनके अवयव से विभाग नहीं कर सकते क्यों अवयव से विभाग नहीं कर सकते क्योंकि जो है न अवयव विभाग क्यों नहीं कर सकते तथा नैनम दहती पालको अग्नि रखी नी करोगी वही है जो सावल वाला वस्तु है उसको भस्मीकरण कर सकता है और ये सावल है नहीं निरवय में इसको भस्म भी नहीं हो सकता तथा नचीन क्या कहो अपन ही सावय से वस्तु न आर्द्रिक भाव करने न अवय विश्लेष आपादे सामर्थ्यम न निरवय आत्मती क्योंकि जल का स्वभाव क्या है सावय वस्तुओं को गीला कर देता है गीला करके धीरे धीरे धीरे उसके अवयवों को अलग अवय विश्लेष हो जाता है अवय विश्लेष होकर आपादन करते हुए करने का ही सामर्थ्य जल में देखने में मिला लेकिन वह इस आत्मा में नहीं हो सकता तत्व निर्वय आत्मी न संभव थी निर्वय आत्मा में इस प्रकार का गीला करके उसके अवयव को अलग कर देना इस संभव नहीं है। स्नेह द्रव्यम स्नेह शोषण नाश यदि वायु जो स्नेह है चिकना आदि पंचयुक्त जो है द्रव्य उसको स्नेह का शोषण करके उसको नाश हमने चूर्णी भाव को पिंडी भाव बना दिए का नाम ही स्नेह होता है। चूर्ण से पिंडारे पिंडारे भाव है तो इसलिए जो है तो उसने चिकनापन उन्हें पानी में जैसे आटे को बांधने का है, आप आटा गूंद करके रख दीजिए क्या होगा हवा लगती है लगती फिर ऊपर कड़क हो जाता है फिर क्रैक हो जाता है धीरे धीरे एक दाना है कि वापस आटा आता है समय लगता है लेकिन वायु का क्षमता क्या है उस स्नेह जो था जो चिकनापन थी जो चूर्ण का आपस चूरने का जो चीज आप उपयोग किया उसको सुखा दो देखिए सुखाएगा अब वायु हो जाएगा। इसलिए यह भी कार्य जो वायु का है शोषणात्मक कार्य वह सावय नहीं हो सकता है निरवय में स्नेह द्रव्यम स्नेह शोषण नाशी की वायु हो स्वात्मान न शोषित मार्गो की ऐसा ही जो स्वात्मा है जीवात्मा ने दी है इसको वायु भी सुखा नहीं सकता इनकी आत्मा निरवय है यथेवं तस्मा जिसलिए ऐसा है इसलिए ही ये आत्मा क्या है इस आत्मा का नाम एक नाम पड़ा छिद्य है दूसरा नाम पड़ा जो है अधाह्य तीसरा नाम पड़ा क्लिद्य है चौथा नाम पड़ गया अशोषण अन्यून नाश हेतु भूतानी क्योंकि भूत क्या होते हैं एक दूसरे के नाश करने वाले होते हैं तेरम आत्मा नम नाश हेतु न इस आत्मा को नाश करने के इनको कोई सामर्थ्य नहीं है तस्मात मित्र इसमें क्या है नित्यत्व सर्वगता बुद्धि गोचरता मापन्नम भगवान की बड़ी चिंता है कि आपकी बुद्धि का विषय ब्रह्म कैसे हो सके आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो यथार्थ स्वरूप आपकी बुद्धि में आरूढ़ कैसे हो जाए और कैसे आपको जो संसार से निवृत्ति हो यही चिंतन में भगवान बारंबार किसी को आपादन करके विभिन्न शब्दों के द्वारा उस आत्मस्वरूप पर विकृति का प्रतिपादन करना संसार नाम अव्यक्तम जो बुद्धि गोचरता मापन्नम से तो संसार वृत्ति कथम सियात नाम कथम नाम सी मत्वा है जो अध्याग्रह इति मत्वा भगवान वासुदेव दुर्बोधत्वाच्च आत्मवस्तुन पुनः प्रसाद्य शब्दांतरण से जो वस्तु निरूपण पदार्थ शोधन में लगे हैं तो पूर्ण त्याग उसको करेंगे ना समय प्रकार से किसी चीज को जैसे आप भोग में लगते हो तो छोड़ते हो क्या है घोटोगे पूरा है जब तक डिब्बा खाली नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं एक भी लट्टू अरे भाई ये तो याद रखो और भी बच्चे यहाँ भी घोटो पूरा पम पदार्थ पूरा शोधन करने तक छोड़ना नहीं है। हाँ इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि देखो किंच अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अनिकार्यो वयम चिंते तस्मादेव नाम शोचित अर्हसि इसलिए हे अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं हो नाम शोचित अर्हसि अब शोक करने के लिए अवसर नहीं रह गया है एनम एवं मिलित्वा एनम मैं आत्मानम इस आत्मा को ऐसे जान करके भीष्म आदि शब्द वाच्य जिनके मरने पर तुम दुखी होने की बात सोच रहे हो जिनके मरने पर मैं राज्य सुख को किसके लिए करूं पित्त इत्यादि तुम्हारा जो सोच है इस भीष्म शब्द वाच्यार्थ होता कि तुम पदार्थ है आत्मा है उसको इस प्रकार से जान करके उसके साथ जोड़ रहे कदम विश्वान संघ को कहा था ना उन्होंने उसके साथ जोड़ना इस चीज को वो भी शुद्ध वाच तम पद वाच आत्मा जो है एवं आत्मान एवं एवं अन्य प्रकार एन प्रकार अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अनिकार्योयम च यदुचिते तत्सत्वम विदित्वा नानुशोचितम अनुशोचितम शोक करने हो क्यों तुम मारोगे पहले नहीं न मार सकते हो अभी अधिकारी सिद्ध कर दिया ना नित्य अधिकारी हम गांव मार रहे हो बीच मार दिए अरे शरीर को तो मार रहे हो ना अरे शरीर को आत्मा मान करके तुम्हारा शोक करो उसके जवाब हम मार लेंगे और फिर क्या आत्मा को अनित्य मान के भी चला जाए पहले भीष्म शब्द वाच्य होता आत्मा नित्य है वो पक्ष को लेकर यहाँ तक व्याख्यान ये 25वां श्लोक तक व्याख्यान हुआ यदि भीष्म शब्द वाच्य होता शरीर जो है तब से अभिन्न आत्मा मान करके चारवा के समान कहोगे भीष्म मर गया तो भीष्म का आत्मा भी मर गया और ऐसे मैं भीष्म की आत्मा की हत्या कर दे रहा हूँ ऐसे तेरा मन में यदि भावना आता है इसी भी शोक मोह से युक्त हो रहे हो तो उसका जब अथचेन अग्निश्वर में जाएगी इसे अर्थ से विभाजन कर दे अभी तक नित्यात्मवाद दृष्टिया नाम सोचित मर से अर्थ से अनित्यात्म दृष्टिया भी नाम सोचित जो विभाग पूर्वक कथन करे इन जागे तुम आगे का सर्वकरणाविशेषता सर्वकरणाविशेषता सकल करणों का वो अविषय है जो कलाम का विषय है वो हमारे लिए जो करणों का विषय नहीं है वो हमारी है इसलिए कहते हैं सर्व कर्मों के अवश्य होने से वो आत्मा अव्यक्त है की अव्यक्तों की आत्मा इंद्रिय ही अरे इंद्र वृत्ति ही न विज्ञत है जो अयम सा आत्मा और तो ये वाची इंद्र इसलिए वो आत्मा क्या है अच्छी ये भी इंद्रिय विवचन वस्तु अच्छिंता विषय तुम आपद्यते क्योंकि इंद्रियों का विषय भूता वस्तु है उसी पर हम चिंतन मनन विचार करने में सक्षम हो जाते हैं अयं तो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्यो ये जो आत्मा है वह अनिंद्रिय गोचरण से अनिंद्रिय विषय के नाते यह जो है हमारा चिंता का विषय नहीं हो सकता और अधिकारी यथा क्षीरम हृदयातंशनाधिकारी न तथा यम आत्मा जैसा दूध उसमें गरम दूध ला के आपने दही को डाल दिया दही का आतंशन दिया जामन लगा दी तो क्या हो गया दूध विकृत होकर दही हो जाता है जैसा दूध जो है दही आतंशन आदि के कारण विकारी हो जाता है उस प्रकार की आत्मा नहीं है क्यों ऐसा है इन सब के लिए एक ही हेतु है निर्वैद सब अविक्रिय निर्वय होने के नाते ही यह अविक्रिय है निर्वय किंचित विक्रियात्मक दृष्टम जो कुछ निर्वय हुआ करता है ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं देखा जो निर्वय हो और उसे विकार भी होता हो विक्रियात्मक नहीं दृष्टम अविक्रियत्वाद अधिकारी हो मुचले अधिक्री होने के नाते ही इस आत्मा को अधिकारी नाम से भी कहा गया है तस्माद एवं सोच प्रकार एनम आत्मा विद्वा तस्माद इसलिए ही केवल यथोक प्रकार एनम मन आत्मा उस आत्मा को विद्वा जान करके तम नाम सोच तुम रसी हंता हमेशा मया ये हन्यंती थी मैं इन सबका हनन करने वाला हूँ इन सब मेरे हनन क्रिया का कर्भूत हो जाएंगे ऐसे जो है आपको कभी शोक नहीं करना विकार और तुम अभिप्रेत क्या भी अब आगे जो दो श्लोक है विकारी आत्मा मानता जो कहा आत्मा को विकारी मान लोगे ना तो भी शोक करने लायक बात नहीं जो विकारी होगा अपने नष्ट हो जाता तो मारो ना मारो आप मारे ना मारे ये विकारी होगा उसको तो नष्ट होना ही कोई मारेगा तभी नष्ट होगा भी इसे शरीर मर जाता है ऐसा कोई ना कोई आगे उसको हत्या करे मर्डर करे तो मरेगा क्या उसी मर जाएगा स्वस्थ नहीं अचानक आज उसके लिए नया नाम दे दिया उसको स्वस्थ आदमी अचानक मर जाए तो क्या हुआ हार्ट अटैक हो गया नया नाम दे दिया मरना सबको लेकिन कुछ भी ये तो यमराज जी ने कहा यमराज जी को पैदा किया देवताओं में यमराज जी ने कहा कि महाराज हमको तो आपने जन्म दिया मैं महाराज बताओ प्रजापति मेरा ड्यूटी जो है मेरा सबकी हत्या करने में मर गया हमारा यही काम है कोई मारने का दे रहे हो ये पाप हम क्यों करें हम जितने पाप कराना चाहते अच्छा तुम ये काम नहीं करना चाहते हो क्यों लोग को क्यों मतलब मारने जाए, हमारा लज्जा देश है क्यों मारने जाए। अरे कोई कारण क्यों मारने का, हम क्यों मारे किसी को, रिजर्व ऐसे जीव हम तो देवता होकर मारे जाएंगे यमराज जी, ठीक नहीं है। कोई ने कहा कि अब क्या करेंगे, तुम काम नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा। नहीं हम तो काम नहीं करें, हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हमको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा कुछ उपाय सोचते हैं, उन्होंने कहा जुरा कर जाते लोगों को पैसे लोग ये कहेंगे कैंसर से मर ली यमराज जी ने नहीं मारा, टाइम आ गया यमराज जी मार के ले गए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, सब यही बोलेंगे अमुक बीमारी से मर गया, अमुक बीमारी हजारों बीमारी पैदा। अब कौन बोलता है, वास्तव में देखें व्यवहार हो रहा है आज भी, कैसे मरे वो हार्ट अटैक हो गया, कैसे मर गया कैंसर हो गया, कुछ भी सुनाम बीमार नहीं मर गया इसलिए इसे मर गया और क्या होगा, मर गया कुछ भी कुछ तो निमित्त है। अब होगा यमराज जी बच गए, अब यमराज जी खुश हो जाएगा, अब हम ड्यूटी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भी हमारा नाम तो पढ़ना ही नहीं, इसने मर्डर किया तो इसके नाम किसी की पढ़ रही है, रोग ने कार मार डाला, तो कुछ नहीं, हम तो फिर न्याय के काम करेंगे, मारा किसी ने और हम लाएंगे केवल पकड़, पुलिस का काम करेंगे ना, पकड़ के ले जाने का काम नहीं, अपने कर्म से मर जा रहे। तो इसलिए इस तरह से कहते हैं कि भाई यदि मान लो आत्मा को विकारी मानोगे ना तो भी वास्तव में है अर्जुन, तुम इन भीष्मादि के मरने की बात सुनकर शोक नहीं कर सकते, नंगे मारो न मारो तो मरने वाले हैं, क्योंकि अनेक आत्मा इस प्रकार के बाकी अनेक हैं। जो नीचे मधुर सुधरी का भाष्यकार की इस अवतरणिका को बहुत विस्तार से बहुत सुंदर ढंग से समझाए भाष्यकार का अवतरण का इतना ही थी, आत्मा अनित्यत्वम अभिगम्य इदम उद्योगे, आत्मा को अनित्य मान करके यह बात कहा गया है, ये भाष्यकार की इतनी सी पंजी थी भाष्य में। उसका जवाब में देखो बहुत सुंदर, एवं आत्मा निर्विकारत्व अशोचित्व उत्तम सुधरी इदानीम विकारत्व अभिपेत्या श्लोक अशोचित्व प्रतिपादित भगवान। क्या कौन कौन है वो आत्मा को अनित्य मानने वाले, अगर आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रतिक्षण विनाशी थी सर्वगता, आत्मा ज्ञान रूप होते हुए भी प्रतिक्षण विनाशी है, क्षण भंगुर है, क्षयिक है, ऐसे बहुत कहते देह आत्मा सब स्थिरो भी अनुक्षण परिणामी जायते निश्चित जेगी प्रत्यशुद्ध में वह तक लोकाय दिखा, ये शरीर आत्मा है कोई ज्ञान रूप आत्मा नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है वो स्थिर भी है। देखो ना आपने बताया ना अभी बचपन में भी था यही शरीर, लंबा छोटा हो गया विकार हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन है तो वही कुछ हो गया, जो मैं बचपन में था वो दूसरा था ये आप दूसरा है, ऐसा कोई नहीं व्यवहार करता, इसीलिए स्थिर अब अनुक्षण परिणाम यही है प्रत्यक्षण परिणाम, काले बाल सफेद बाल हो रहे हैं, सफेद बाल से कोई काला बाल बना ले रहा है चल रहा है, अनुक्षण परिणाम ही जाए कहीं निषिद्ध जा जन्म लेकर मरता भी है, इति प्रत्यक्ष जन्म तत्म एवं आत्मा इति लोकायतिका देहादृत भी देह में सही हो जाए तरह क्षति चीज अन्य देह से भिन्न होते हुए देह के साथ पैदा होता है देह के साथ नष्ट होता है, कुछ ऐसे ही नास्तिकवादी लोग कहते हैं, जैसे जैन लोग देह से भी मानते हैं देह उत्पन्न हुआ जैसे वैसे हो गया आत्मा पैदा हो जाता है, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा हो जाए, लेकिन परिमाणवादी है वो देह भी नहीं आत्मा, एवं आत्मा देह के साथ पैदा होता है उसी साइड और होकर पैदा हो, नहीं तो हाथी का आत्मा चीटी में चलाया जाएगा कैसे, इतना बड़ा है हाथी, जब वो बाद में मरने में चीटी जब बनेगा उसके अधिक सारा आत्मा तो बाहर आ जाएगा, चीटी के सिर से बाहर दिक्कत हो जाएगी, हमारे चीटी का आत्मा इतना छोटा सा है और हाथी जी में जन्म ले लिया तो उसके आत्मा कहाँ जाएगी, तो ये किनारे में जब पूछ में इसलिए उनका कहना की जब शरीर के परिणाम वाला आत्मा मैं मानता हूँ परिमाण वाला है तो फिर वो उत्पन्न निराशाली माननी पड़ेगी, शरीर मर गया तो शरीर और आत्मा भी मर गया, अगला शरीर मिला तो शरीर और आत्मा पैदा हो जाएगा, शरीर की उत्पत्ति और जन्म के साथ साथ तो उस आत्मा की उत्पत्ति और जन्म मानते हुए शरीर से भिन्न आत्मा मानते हैं जो ये अन्य लोग सर्गाधिकार आकाश व जायते देह वीरपी अनुवर्तमाना एवं अकल्प आकल्प स्थायी नश्यति प्रलय कुछ अवध नहीं, शरीर के आदि काल में ये उत्पन्न हो गया था अनेक आत्मा पैदा हो गया, लेकिन जैसा एक आकाश होता होगा घटा के जैसे अनेक घटाकाश हो जाते हैं, ऐसे सारे आत्माएं शरीर के अनेक आत्माओं शरीर धारण कर रहे हैं, लेकिन तुमका नाश कब होगा, बीच में नहीं आएगा, प्रलय में जाके नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे सब, सब आत्मा मर जाएगा प्रलय में। नित्य आत्मा चाहे तुम लेकिन नहीं, नित्य आत्मा है, आत्मा नित्य भी वो उत्पत्ति नाश, ऐसे कुछ तारक लोग करते तथा ही फिर दिवाओ जन्म सच पूर्व इंद्रिया संबंध एवं मरण भी पूर्व इंद्रिया विच्छेद ये चो भयम और कहते कि भाई देखो श्लोक में चल जाओ, ये मत हो गया। इस प्रकार से अनेकों लोग शरीर से अभिन्न मानते हैं, शरीर से भिन्न मानते हैं, चाहे जैसे भी है, सभी का जितने भी वाद विवाद कर रहे हैं, इन सब एक मत तो पक्का है, आत्मा का जन्म और मरण होता है, होता है के जन्म भी होता है, आत्मा मरता भी है, इसलिए आत्मा विकारी है, ऐसे मानने वाले। इस मत के अनुसार भीष्म मरा, भीष्म आत्मा मर जाएगा, फिर तो बहुत बड़ा दोष लेगा मेरे को, इतने मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे मान के लिए अर्जुन आत्मा के विकारित्ववाद को स्वीकार, आत्म विकारीवाद को स्वीकार करके यही बोल रहा, अशोक मोहम्मद हो रहा हो, उसके जवाब भगवान का भी आत्मा की मैंने मन अंतकरण आदि की पूर्ण प्रसन्नता हुए बिना, पूर्ण शुद्धि हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं सकते। ये बात बोलना क्यों कर रहा है, तू इतना सुनाने के बावजूद भी अर्जुन के चेहरे में ना कोई फर्क नहीं, उदासी हो गई, ऐसा ना कहते चुपचाप दुखी, उदासी हो गई, दुख दुख भी सीट उदास है, यहाँ दुख सीट उदासी प्रसन्नता ज्ञान से उठो कर नित्यात्मवाद को लेकर के इतना समझाने के बावजूद भी उसके अंदर ये हाथ ही रह गए, चलो मैं तो मर लूंगा, आपका मरने वाला है ये नहीं, इसलिए तो मर रहा है, मारूंगा सबको, ऐसे उठना चाहिए था, हम उठाएंगे नहीं, उठना दूर की बात, उसमें चेहरा में भी फर्क नहीं, कि आत्मा में उसके मन में भी प्रसन्नता है, चेहरा प्रसन्नता, ठीक कह रहे हैं कृष्ण, ठीक कह रहा है कि जो आत्मा तो भी है, वो तो मरने वाला है, इसलिए विश्व मार्ग मार्ग में क्या पड़ती है, मुझे मानना चाहिए, यही तो क्या हो सकता है, उसे भले कुछ पूछता जिज्ञासा को सुन फर्क पड़ जाता ना आदमी को सुनने के बाद, लेकिन कोई फर्क नहीं, भगवान को मजबूरी में जाना पड़ रहा है, चल नित्यात्मवाद को मान करके इसका अगर तुम शोकवान नहीं थे, इसलिए तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अनित्यात्मवाद को लेकर के तुम्हारे अंदर शोक दिख हुआ है, तो तब भी तेरे को शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है नित्य जातम से मृदम एवं आत्मान नित्य जातम नित्य अमृतम, यदि मरने से क्या हमेशा ही जन्मने वाला हमेशा ही मरने वाला है आत्मा, मैंने जन्म धर्म मरण धर्म आत्मा है, जन्म मरण रूपी धर्म वाला ये आत्मा है, ऐसा तुम मानते हो, तथापि हे महाबाहो एवं न तुम न सोचे तुम ऋषि, तथापि एवं चेदपि फिर भी यदि ऐसा तुम आत्मा का स्वरूप को मान ले रहे हो, उसके बावजूद भी तुम इस बात को लेकर शुक्र योग्य नहीं हो, क्यों तुम तो महाबाहु हो, शरीर तो मरेगा ना, शरीर के मरे तो आत्मा तो मरेगा ना, आत्मा को मारने के लिए तो तुम्हारे पास बल नहीं है, आत्मा को मारने का बल तेरे पास है, महाबाहु बल कितना, ये तुमने मान लिया आत्मा तो मरना है ही, विकारवाद के अनुसार भी तुमने उन्हें जब कर लिया आत्मा भी जन्म लिया है, कि आत्मा तो मरेगा ही, मरेगा ही तुम्हारो मरना चाहिए उनसे, फिर मारने से क्यों मर रहे, इसलिए डरने का पीछे या तो हारने की संभावना है, भीष्मा जी तो महान है, उम्र को हरा देंगे, और गुरु हो सकता है एक दाव पे छो ऐसा बाढ़ रखा होगा छिपा करके द्रोणाचार्य, इसका मंत्र वगैरह मुझे बताए ना हो, वो प्रयोग करके मेरे को मार देंगे, फिर मैं मर जाऊंगा, अपने मृत्यु का भय को तीन पर डाल रहे तो भीष्मा जी मेरे से मर जाएंगे, ठीक है ना, चालाक के होते थोड़े थोड़ा जो चालाक आ जाए वो यही करता है, कई होते मार पर चैन देंगे, वो चैतन्य चाहते पीने के लिए करते आप चैत्य लिए आप दूसरे भी खाते हैं अच्छा चलो मंदिर में खाते हो भी मैंने पहले मेरे को खिलाई है ना आप नहीं खाए तो भी कोई बात हमें तो खिलाओ कुछ ना कुछ मैंने इंडायरेक्टली कहने वाली बात काकवा निर्देश करते इसको दूसरे भाषा ऐसे ही अर्जुन कह अरे ये तो मर जाएंगे मैं इनको मारने वाला हो जाऊंगा नहीं असली बात है जो उनसे मरने का डर जो आधा मरेगा अब मैं मर जाऊंगा तो उस डर के मारे में तुम झूठे आरोप लगा रहे तीन बार बीस बार मारे जाएंगे यदि उस भय से कह रहे हो तो तब भगवान वसुदेव ने तुम महाभारी तुम सबको मार दोगे इन कोई तुमको मार नहीं सकता उस समय साधु कृष्ण यहाँ पर है कैसे कोई मार देगा ये गारंटी दे रहे हैं तुम महाभाव हो और साथ महिमा और डबल महाभाव हो एक रथ में दूसरे महाभाव जहाँ पर है कौन मार करे हे महाभाव नैव विशोचित मरुषी इस प्रकार संबोधन का यह तात्पर्य ग्रहण करनी चाहिए अतचेत अद्भुत मारता अच्छा ये जो शब्द प्रयोग हुआ है ये पराध मत को स्वीकार बताने दर्शाने के लिए पर अद्भुत मारता पर के द्वारा श्रीकृष्ण पदार्थ का कथन करने के लिए अत सबसे आरम्भ हुआ एवं लोक प्रसिद्धि प्रत्येक शरीर उत्पत्ति जात हो जाते ही लोक प्रसिद्धि के आधार पर प्रत्येक प्रति और अनेक अनेक इसकी होने जाता को उत्पत्ति मानते हो जात हो जाते ही मन्य थे तथा प्रतीत विनाशम प्रति अनेक शरीर का विनाश से मृत्यु वा मरने से मृतम और शरीर का मरने पर मृदा सभी से मृदा इति आत्मा मर जाता है ऐसे मानते हो तो आत्मा ही तादृश विकारी रूप आत्मा में आत्मा के विषय में तुम महाभाव आप महाभाव होते हुए नीलम शुरू भरसी जन्म ऋतु नाश हो तो नाश अच्छा अच्छा वो अवश्य मान ये जन्म वाले का जन्म होना नाश होती है उसका नाश होना ये सारे चीजें जो है ना तो सुप्रसिद्ध है अवश्य भावी है इसको तुम वारण कर नहीं सकती आज तुम नहीं मारोगे विष्णु को इसका तो यही है कि विष्णु मरेगा ही नहीं कभी न कभी तुमको मरना है और युद्ध भूमि में धर्मानुसार ने तुम्हारा प्राप्त छात्र धन अनार्य जिष्टम पर निर्णय चल रहा अनार्य जिष्टम की व्याख्या बोल रहे ना इसलिए अनार्य तो तुम क्यों कर रहे हो आर्य जी ठोकर मारो युद्ध भूमि में आकर के लड़ाई करना आर्यों का जो सेवित धर्म है वो करोगी क्योंकि तुम चाहो न चाहो इनका तो मरना मरने से तुम बचा नहीं सकते किसी का मरने से कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता इनका समय आ गया तो जाएगा जो कुछ भी कर बचा नहीं सकता बचा सकता वही जो साक्षात ब्रह्म 16 साल वाला मार्कंडेय था और उसको चिरंजीवी बना रहा है आयु 16 साल तो थी उसकी अब वो हो गया चरंजीव ठीक है पुराण में कथा ये सामर्थ्य वही है जब ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो उससे पूर्व से नहीं हो सकता सही चरंजीवी चंद्रमृत जब क्या तो है तब जिंदा रह सकता है यही उत्तरायण के आते ही बराबर से छोड़ लिया यही लाभ हुआ उनको चंद्रमृत्यु का उत्तरायण में जब तुम छोड़ लो उससे मर जाते मरना तो सबको है तुम क्यों शोक करते हो जात ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृग तस्माद परिहारी शोचित मरसी जात ही ध्रुवो मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु पक्का है और जिसका मृत्यु हो गया मृत से चढ़ा ध्रुव जन्म जब निश्चित अपरिहार्य अर्थ इस प्रकार के जिसको कोई परिहार ही नहीं ऐसे विषय में है तुम जो शोक कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं न सोचित हूँ तथा चिंतित किसी का निष्कर्ष और निचोड़ दे रहे हैं जावस्य ही लब्ध जन्म हो जाते समय जिसको जन्म प्राप्त हो चुका है ध्रुवो अव्यभिचारी मृत्यु उसका मृत्यु का विचार नहीं हो सकता मृत्यु अवश्य ही होगा ध्रुव जन्म मृग से जा और जो जन्म लिया है तो उसका मरण भी निश्चित जैसा हुआ उसे जो उसने मर लिया उसका मरण होने के पश्चात जन्म ही निश्चित ही है। तस्मात अपरिहार्यो अयम जन्म मरण लक्षण वर्तन, इसलिए जन्म मरण रूपा जो पदार्थ है कि अपरिहारी है, इसमें कोई परिहार नहीं है। अस्मिन् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचकिन्हे रसि, इस अपरिहार्य भूता पदार्थ में इसे तुम शोक करने में योग्य नहीं हो। चाहे नित्य आत्मवादी हो चाहे अनित्य आत्मवादी हो तो भी शोक करने योग्य ठीक है, लेकिन इस शरीर को नहीं रहेंगे ना, विष्णु का दर्शन कैसे करेंगे, राम का दर्शन कैसे करेंगे, शरीर को मर जाएंगे, मेरी नहीं चाहते शरीर ना मर, इसलिए हम नहीं लगना। आत्मा मरता है ये भय नहीं है, क्योंकि आत्मा के नित्य अनित्य उभय बाद में हमें शोक करना नहीं चाहिए, आपने समझा दिया, हमने मान लिया, आत्मा को लेकर के मैं शोक नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आज से आगे मारने मार दूंगा इनको, तो इन लोगों का कभी मुझे दिव्य शरीर का भी दर्शन मर जाएंगे, जला देंगे, जलाएंगे शरीर तो रहेगा नहीं ना, तो शरीर का साथ जो हमारे शरीर का आपस में जो है इंद्रियों के परस्पर जो दर्श्य दृश्य दर्शन भाव था वो सब भी हो जाएगा। इस वजह से इस कार्य कारण संघात के कारण से भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता, भीष्म आदि का शरीर को भी मारना नहीं चाहता। तब कहते हैं तुम शरीर को मारो ना मारो तो मरी गई, और यहाँ तक तो पहले कहा आगे तो कहीं नहीं है, हम तो मार चुके हैं इसको तो मर गए, तो पहले मरे गए, कई भाषिकार अंतरण का अरे इसलिए कार्य कारण संघात आत्मकान्य भी भूतान उद्देश्य शोको नहीं, कार्य कारण जो संघात है इस संघात रूपी आत्मा को संघात आत्मकान्य की संघात रूपा इन वस्तुओं को लेकर के भी भूता इन भूतों को उद्देश्य करके भी शोक करना उचित नहीं है, शोक निरुक्त करते हैं, क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव व्यक्तापरिवेदनाम्, भूतानि विनिवेदादीनि तद्विकार भूतानि जरायु जन्तुजा विसर्जा उद्विजानि च, भूतानि सबसे भूत भौतिक पूरा सृष्टि को लेना है, ये जितने भी वस्तु है आकाश आदि और पंचकृत पंचकृत और उनके कार्यभूत इंद्रिया और स्थूल शरीर आदि समस्त उनको कह दिया भूतानि, ये सारे के सारे भूत कैसे है आदि अव्यक्त आदि नहीं, पहले तो कोई भी दिखाई नहीं दिए थे, अव्यक्त मैंने अज्ञान में वो आदि ऐसा इनकी अज्ञान ही था पहले, पूरे बाद में क्या हुआ व्यक्तम अध्यानी भारत, भारत को छोड़ दो ये भूतानि कहते हैं ज्ञानी, बीच में अभिव्यक्त हो गए इंद्रियों का विषय हो गए और तो समय बाद अव्यक्त निगरानी निश्चित रूप से जो है अव्यक्त निगरानी, ये जो है अव्यक्त भाव को वापस पहुंच जाएंगे, अज्ञान में वापस स्थित हो जाएंगे अव्यक्त निगरानी, इसलिए ऐसे विषय में तत्र भूतेशो का परिदेवना तो चिंता क्यों करती हो, नहीं करो परिवर्तन, इसलिए भूतों को लेकर जो इसलिए शोक करने योग्य नहीं है। यदि अव्यक्त आदि भाष्यकार के मत को सीधा सीधा देखिए, पहले अव्यक्त आदि मैंने अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धि आदिशा, अव्यक्त में अदर्शन हो गया, अज्ञान है इस विषयों का, उपलब्धि नहीं हो रही, अनुभूति नहीं है इन विषयों का, अर्थात जो है अनुज्ञ आदिशा अनुपलब्धि है आदि में, आदि मैंने उत्पत्ति पूर्व काल में जिनका ईशा भूतानाम अनुभूत पुत्र मित्र आदि कार्य कारण संघातात्मक नाम, पुत्र मित्र आदि कार्य कारण संघात रूपा है, आनी अव्यक्त आदि भूतानि, ये क्या है आनी अव्यक्त आदि भूतानि, उनका व्यक्त आदि भूत कहा जाता है, अव्यक्त है आदि में जिनके ऐसे निर्मित है, पहले पुत्र सारे मित्र सारे कोई थे, जब पैदा हुए उसने कहा कोई था, पैदा होने के बाद धीरे धीरे पता चला ये माता है ये पिता है भाई है बहन है मित्र बन गए, स्कूल वाले चले गए आठ पड़ोसी मिल गए मित्रों में, तो सारे दिन बाहर होते जा रहे हैं, चले कुछ भी नहीं। पहले अदृश्य था, अज्ञात था, अदृष्ट था, अज्ञान था, अनुपलब्ध था, ऐसे भूत थे। कबीर आदि ने ताग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से है उत्पन्न आदेश, और उत्पन्न होने के बाद ताग मरना मरण से थे। इन शरीरों के उत्पत्ति होने के पश्चात और इन शरीरों के मरने से पहले व्यक्त मध्यानी उसको कहते हैं मध्य। उस स्थिति में क्या था व्यक्त, अर्थात व्यक्त मध्यानी मान सब के सब दर्शन रूप हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है, इंद्रियों का विषय होकर हम सब के अनुभव का विषय बनता है। और अंत में अव्यक्त गुणा पुनर्व्यक्तम अदृष्टम निधनम मरणम ये शाम आई अव्यक्त निधनानी, पुनः जो है अव्यक्त भाव को प्राप्त होंगी, अर्थात आदर्शन होगा, इनका ज्ञान का प्रसर आ जाएगा, ये इनका निधन है, ये इनका मन है, ऐसे है जो उनको कहते हैं अव्यक्त निधनानी। तो ये मरणादर्जन अव्यक्त का मेव प्रतिपद्यं दे, मरण के बाद में अव्यक्तता को ही प्राप्त करते हैं। इसमें एक अन्य पुराण का श्लोक भी है, महाभारत का भी है, महाभारत स्त्री पर्व में दूसरे अध्याय 13वां श्लोक में आया, वाचुक्तम अदर्शनाद आपतितः पुनश्चादर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना।